Ведаеце, так атрымалася, што да 20 снежня 2010 году я жыла абсалютна ў іншай краіне. Так, гэту краіну называлі дыктатарскай, але у ёй была хаця бы доля рацыяналізму і логікі. Хаця бы доля гэтага ў тых рашэннях, которые перыядычна прымаліся. Хаця бы выгоды для іх. Зараз жа я бачу толькі страшэнную гістэрыю, што праяўляецца ў панікі і страху. І гэта я бачу ў тых тотальных судах, которых просто паглынулі Беларусь. І ведаеце, тыя людзі, которые выйшлі 19 снежня на плошчу, і я была безумоўна разам з імі. Яны выйшлі туды, каб абараніць усіх нас. І абараніць найперш вас, высокі суд, ад бясконцага падману, ад бруду, ад гэтага цынізму. Даць вам магчымасць свабодна выяўляць свае рашэнні і рабіць свой выбар. Абараніць нас ад бескантраляванай улады аднога чалавека, што топіць нас з вамі і ўсю нашу краіну у глыбокую эканамічную, духовую і палітычную багну. І выбрацца з яе мы ўжо не можам доўга. І дзеля таго ёсць і наш суд цяпер, каб паказаць, што непавадна выходзіць на плошчу. Каб непавадна адчуваць сябе свабоднымі людзьмі. Каб непавадна дзейнічаць не па тым сцэнару, каторы спускаюць нам зверху. І ведаеце, наш суд, ён быў зацягнутым, ён быў доўгім, ён быў вельмі паказальным па мне. Ён быў паказальны для тых, хто верыць у іншую краіну, што калі яны будуць рабіць для гэтага пэўныя актыўныя, яркія дзеянні, то кожны з іх можа апынуцца побач з намі. Але я не ведаю, каму я магу дзякаваць, ці тое камітэту дзяржбяспекі, ці тое следчай групе, за тое, што мне ўсё ж такі, дзякуючы гэтаму працэсу, удалося пазнаёміцца з тымі людзьмі, каторыя цяпер знаходзяцца разам з намі на лаве падсудных. І магчыма, хтосьці хоча прадэманстраваць, якія яны злосныя бандыты, каб за імі не ішлі людзі. Магчыма, хтосьці хоча упрыгожыць іх біяграфію новымі тэрмінамі ці крымінальнымі артыкуламі. Але для мяне гэтыя бандыты апынуліся занадта годнымі людзьмі. І ведаеце, для мяне высокі гонар быць побач і пазнаёміцца з вамі, спадар Валадзімір. Я толькі цяпер пераканалася, што званне народнага пісьменніка яна даецца не па прывілегіі дзяржавы, а па любові народа. І нават тады, калі я знаходзілася ў СІЗА, каб падтрымаць дзяўчат, каторыя былі разам з мной, просто каб не падаць духам і трымаць сябе ў пэўным маральным тонусе, мы спявалі і развучвалі спевы. І адзін са спева быў спеў Валадзіміра Мікляева. І пры гэтым не я пачала яго спяваць, а тыя жанчыны, каторыя сядзелі там дагэтуль. І каторыя з пэўным хваляваннем глядзелі і назіралі праз тэлегляд, каторы іх яшчэ тады быў, пакуль не явіліся мы, за тымі падзеямі, каторыя адбываліся ў нашай краіне. Я вельмі рада бліжэй пазнаёміцца з вамі, спадар Александр. Я скажу, што для мяне была вялікая асалода чытаць у гэтых тамах крымінальныя справы пра рускі дзекабрыцкі рух. І ведаеце, я пераканана, што вы сапраўды, як ніхто іншы, годна падыходзіце пад імя дзекабрыста, толькі ўжо нашых сучасных беларускіх рэаляў. Я вельмі рада пазнаёміцца з спадаром Сергеем, з которым мне было знаёміцца. Ведаеце, гэта наогул вельмі ўнікальны момант. Я зразумела, што мы, як людзі, каторы вельмі розныя, каторыя маюць іншыя каштоўнасці, нейкія муры, я пераканалася, што і хрысціяне, і камуністы змогуць знайсці агульную мову, а з большага нас аб'ядноўвае тое, што мы любім сваю краіну і адказна справімся з тым, што хочам для яе рабіць. Я вельмі рада пазнаёміцца з табой, Андрэй. Я не хачу быць пафасна, але твае сённяшнія словы і ўчынак гэта вялікі гонар для цябе. Ты маладзец. І больш таго, я вельмі рада, што у нас у Беларусі ёсць такія маладыя, таленавітыя асобы. Я чытаючы гэту крымінальную справу, я пераканала, што ведаеце, за шматлікія тыя тэзісы, за каторыя іх судзяць, варта даваць дзяржаўныя прэміі, а не артыкулы паводле крымінальных кодэксаў. Безумоўна, я ўжо была бліжэй знаёмая, але рада была апынуцца тут з Віталіем, паколькі яму было таксама, яму было, можа быць, нават больш складана тут за нас, паколькі паралельна судзілі ягонага сябра і паплечніка, нашага блізкага чалавека Павла Северынца, які атрымаў 3 гады хіміі. І за імі вельмі важна і надзвычай важна для Беларусі рэч, это партыя хрысціянскіх каштоўнасці, которой неабходна ў нашай краіне цяпер. Проста як паветра, проста як надзея, яна неабходна. Я вельмі скептычна ставілася да гэтага суду. Паколькі я разумела, што прысуды нашы будуць мяккімі. Яны былі неабходнымі для таго, каб пачуць кантраст паміж прысудамі, каторыя агучаны будуць заўтра ў судзе над Статкевічам, Мусам і іншымі маладымі ребятамі. І асноўная ідэя сяго гэтага спектаклю, который тягнется уже некалькі месяцев, это помста. Помста над молодыми людьми, что они побоялись и набрались по меркованию некоторых нахабности, выйти на площу, каб сказать, что ну так более нельга, просто так более нельга жить. Помста тым лидерам, что отшули, что а кто, коли не яны. Помста для тых девчат и матуль, которые выхавали, і любяць свабодных людзей, которые, магчыма, не здольны ў адзін момант все взяць і змініць у гэтай краіне, на жаль, але которые і трываць тое бясконца таксама не могуць. Таму гэта сапраўды помства над мужнымі і таленавітымі людзьмі. І наколькі ж крыўдна і балюча, што менавіта за любоў да краіны і нежаданне жыць у хлусні, людзі цяпер атрымоўваюць тэрміны ад 2 і пакуль што было да 5 гадоў. І я б таксама магла прамаўчаць і падзякаваць нават спадару пракурору за той умоўны тэрмін, каторы я мне прапанаваў. Але я не магу, паколькі я ведаю, што тут усе мы прысутны, усяго толькі героі, куклы ў адным вялікім спектаклю, пра каторы я сказаў раней. І наша роля такая. Мы сапраўды хутчэй за ўсё выйдзем сёння, заўтра, спакойна з гэтага судовага памяшкання. Але выйдзем не дзеля таго, каб выправіцца па меркаванню ўлады, даць нам нейкі тэрмін адумацца, а дзеля таго, каб рабіць усё магчымае, каб выйшлі на свабоду тыя людзі, каторыя цяпер знаходзяцца за кратамі. І калі я бачу слёзы на вачах тых матуль, каторы цяпер адправляе сваіх дзяцей у турму. Калі я чую ген блізкіх і родных для іх людзей, каторы не могуць зразумець, чаму за выхад на плошу іх дзеці лішаюцца жыцця, свабоды, доўгіх гадоў. Мы па гэтай жа самай прычыне знаходзімся тут і атрымоўваем умоўныя срокі. Для каго вся гэта гульня? Яна занадта дорага каштуе. Занадта дорага. Я б магла маўчаць, калі б так моцна не любіла і не ганарылася сваімі сябрамі. Той моладзі, што была побач з мною, тымі матулямі, што трываюць цяпер разам з намі, патрымоўваюць у турме сваіх дзяцей. Я бы магла маўчаць, спадзяючыся, што ну, я атрымаю умоўны тэрмін і как бы, пайду сябе спакойна дамой. Але я не магу, паколькі каханы мне чалавек цяпер знаходзіцца за кратамі. Мае сябры не выходзяць з спецпрыёмнікаў, размеркавальнікаў. І кожны дзень я в інтэрнэце чытаю ўсё новыя і новыя прысуды. Ну, і я разумею, што я не магу маўчаць ні цяпер, калі мне дадзена слова, ні тады, калі я ўсё ж такі выйду адсюль і працягну сваю дзейнасць. Бо ведаеце, ну, не страшна сесці ў турму, сапраўды не страшна. Страшна апусціць рукі і нічога не рабіць. І перастаць замагацца. І гэта для мяне страшней за ўсё. І свой прысуд, як і прысуд усіх тут прысутных людзей, я ведала ўже даўно. Ведаеце, я не памятаю, кім менавіта сказана, але наш прысуд у тым, што мы свабодны. Па сэрцу свайму мы свабодны. І не важна, колькі яшчэ прыйдзецца мне за свой узрост апынуцца на гэтай лаве, бо за 20 год я тут другі раз. Гэта абсалютна не істотна. Я ведаю, што свабода мне дадзена звыш. І я гатова яе адстойваць. І я ведаю, што тыя людзі, каторыя раздзелілі зною лаву падсудных, яны ўжо даўно асуджаны ў гэтай краіне. Толькі сваім сэрцам. Асуджаны быць свабоднымі паўсюль і заўжды. Яны ўмеюць любіць сваю краіну, яны ўмеюць яе ствараць. Яны хочуць ганарыцца тым, што здолеюць зрабіць менавіта яны. Яны гэта могуць зрабіць. Яны гэта мусяць зрабіць рана ці позна. І ўсе тыя, хто выйшаў 19-го на плошу, хто не дайшоў, але прагнуў, хто маральна быў з імі, яны назаўжды застануцца нязгаслай надзеяй на тое, што ў нашай краіне яшчэ не ўсё так згублена. Што ў нашай краіне ёсць сумленныя, мужныя і небаякавыя людзі. І калі я мушу несці пакаранне за тое, што я была разам з імі 19 снежня, дык гэта гонар для мяне, а не пакаранне. І я несу гэтае пакаранне ў прынцыпу з іншага пункту гледжання кожны дзень. Тады, калі запытваюся ў Господа ў малітвах, на што ён так пакараў гэтую краіну. І толькі перад ім я буду прасіць прабачэння. Перад ім, а не перад гэтым судом і тым больш гэтай улады. Я сапраўды занадта моцна люблю сваю краіну. Я люблю сваіх сяброў. Я кахаю таго чалавека, каторы любіць гэта ўсё так жа моцна, як і я. Толькі Зміцер, ён ужо ў турме. А я стаю перад вамі і яшчэ чакаю выраку. І сапраўды гэта не страшна, гэта ўсё роўна. Таму што можна адабраць свабоду фізічную, можна адабраць здароўе, можна часова адабраць блізкіх ад нас людзей, але нельга забраць, ўсё ж такі, нельга забраць веры, надзеі і любові. І гэта мы будзем жыць. І не гледзячы ні на што. Я зычу кожнаму з нас і вам найперш. Высокі суд. Свабода. Свабоды ў сваім волевыяўленні. Дзякуй.